รสแห่งธรรมธรรมะซึ่งรสทั้งปวงคำว่ารสทั้งปวงก็หมดแต่ว่ารสอะไรทั้งนั้นรสแห่งธรรมนี่เป็นยอดเมื่อชนะรสทั้งปวงที่สานไว้เช่นนั้นก็คือพระพุทธเจ้าผู้เคยมีรสมีชาติเต็มพระทัยได้ผ่านมาแล้วทราบทุกรสทุกชาติมีความหนักเบามากน้อยเพียงไรทรงทราบหมดแล้วก็ทรงทราบรสแห่งธรรมประจักษ์พระทัยเป็นรสที่บริสุทธิ์ยอดเยี่ยมคือถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเรียกว่ารสชาตินั้นก็ประเสริฐสุดนั่นแหละแล้วเอารสที่ได้ทรงประจักษ์ในพระทัยแล้วออกมาประกาศสอนโลกจึงเป็นธรรมที่ถูกต้องแน่นยันไม่มีอะไรผิดไปแม้นิดหนึ่งเพราะได้เป็นหลักฐานพยานออกมาจากพระทัยรถที่เคยเกี่ยวข้องกันมาตั้งกี่กับกี่กันพระองค์ก็ทรงทราบหมดได้ทรงลิ้มรสหมดแล้วรถแห่งธรรมก็ได้ทรงลิ้มเพื่อพระทัยจึงได้นำรถนี้มาประกาศสอนโลกว่ารถแห่งธรรมชนะซึ่งรถทั้งปวงคำว่ารสแห่งธรรมนี้เมื่อเราแยกออกก็มีหลายชั้นของรสการให้ทานก็มีรสอันหนึ่งที่ให้ผู้ได้บริจาคทานได้รับความอบอิ่มรู้สึกว่าใจมันพองขึ้นอาจารย์เองเคยเป็นถ้าได้ทำบุญให้ทานสั่งถึงจิตถึงใจแล้วรู้สึกว่าจิตใจนี้มันพองขึ้นมันเบาไปหมดสิ่งที่เราทำไปนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้แก่ผู้รับจริงๆเราให้ไปเพื่อผู้รับให้รับประโยชน์จริงๆสมความมุ่งหมายที่เราตั้งใจและจิตใจเรารู้สึกมันพองขึ้นมานี่ก็เป็นรสอันหนึ่งความรสแห่งความตระหนี่มันก็สู้ไม่ได้อันนี้มันชนะรสความตระหนี่ไปได้วัตถุสิ่งของเงินทองและไม่ว่าอันใดเมื่อมีอยู่กับใครใครเป็นกรรมสิทธิ์ทำไมจะไม่รักไม่สงวนต้องรักต้องสงวนด้วยกันทั้งนั้นแต่ทำไมจึงสามารถให้ทานได้ไม่เสียดายนี่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมที่ได้เคยสั่งสมราคะเจตนานี้มาจนฝังใจเช่นเดียวกันเป็นนิสัยเป็นพลังอันหนึ่งที่สามารถจะชนะความเจ้าหนี้เหนียวแน่นความเห็นแก่ตัวนั้นได้เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรทั้งสิ้นนอกจากความดีที่ตนมุ่งหวังอยู่แล้วจากการทำความดีต่างๆเท่านั้นการรักษาศีลก็มีความเย็นจิตเย็นใจเพราะศีลนั่นเป็นสิ่งที่รักษาไว้ซึ่งความกำเริบความกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันกระทบกระเทือนสมบัติกระทบกระเทือนจิตใจของกันและกันเราก็รักษาไว้ได้ไม่ให้จิตใจสมบัติคนอื่นแล้วความกำเริบจากเราเราเองก็ภูมิใจว่าได้ทำประโยชน์แก่ตนเองได้รักษาตนเองโดยสงบกวดขันถูกต้องไม่เป็นการกระทบกระเทือนแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเพราะความผิดศีลของตนที่รถแห่งสมาธิจิตที่เคยฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมวุ่นวายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความรุ่มร้อนซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นมาจากความสายแสความวุ่นวายต่างๆแล้วมาปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาภายในจิตใจนี่ก็เป็นรสอันหนึ่งสามารถที่จะเห็นโทษแห่งความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นได้เมื่อจิตได้รับความสงบแล้วเพราะเกิดความสุขขึ้นมาในขณะที่สงบความสงบนี้มีกำลังมากน้อยเพียงไรก็ยิ่งจะให้เจ้าของมีความอบอิ่ม มีความปีติยินดีในความสงบสุขแล้วมีแก่ใจที่จะพึงบำเพ็ญจิตใจของตนให้มีความสงบแน่นหนามั่นคงมากยิ่งขึ้นเพื่อรสแห่งความสงบนี้จะเด่นขึ้นโดยลำดับตามจิตที่มีความมั่นคงขึ้นโดยลำดับเพียงรสสมาธิก็ทำให้เราเพลินทั้งกลางวันกลางคืนไม่อยากยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอะไรมีแต่ความสงบตัวแน่วแน่อยู่ตลอดเวลาเป็นความสบายไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องหรือยุ่งกวนนี่เป็นรสอันหนึ่งคือรสปัญญาซึ่งถอดถอนพิษภัยได้แก่กิเลสแต่ละประเภทออกได้เหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำออกจากตัวของเราก็เป็นรสอันหนึ่งโดยลำดับเช่นเดียวกันปัญญาขั้นหยาบก็สามารถถอดถอนกิเลสขั้นหยาบออกได้ซึ่งเป็นเสี้ยนน้ำชนิดหนึ่งเสียดแทงอยู่ภายในจิตใจแล้วปัญญาขั้นละเอียดก็สามารถถอดถอนกิเลสส่วนละเอียดอันเป็นเส้นหนามส่วนละเอียดเสียดแทงจิตใจนั้นออกได้โดยลำดับจนกระทั่งปัญญาสามารถถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยหรือเส้นหนามนี่คือกิเลสต่างๆออกจากหัวใจได้โดยสิ้นเชิงผู้นั้นชื่อว่าได้รับรสแห่งธรรมโดยสมบูรณ์ตามหลักที่ท่านพูดไว้รสแห่งธรรมชนะถึงรสทั้งปวงนี่เป็นความสุดยอดแห่งรสในโลกนี้มันมีรสใดที่จะชนะรสแห่งธรรมได้ผู้ได้ลิ้มรสแห่งธรรมนี้ ประจักษ์ใจแล้วจึงเป็นผู้ปล่อยวางรสทั้งหลายได้โดยสิ้นเชิงโดยไม่มีความติดอกติดใจพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนว่ารสแห่งธรรมชนะเป็นรถทั้งปวงความหมายถึงรถนี้เป็นรถที่สุดยอดแห่งธรรมทั้งหลายและรถนี้เป็นสิ่งที่ไม่ทำผู้ปฏิบัตินั้นให้มีความจืดจางห่างเหินห่างเหินจากความสุขอันเป็นบรมสุขตลอดไปแม้จะเป็นรถแห่งธรรมในขั้นท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะก็เป็นรถที่จะยังผู้นั้นให้รับความสุขความสบายในภพนั้นๆตลอดไปนี่ท่านเรียกถวามิตรก็เป็นมิตรแท้มิตรพึ่งเป็นพึ่งตายได้แท้ก็ได้แก่คุณงามความดีที่เป็นรสชาติอันหนึ่งระดับใจของเราทางเดินของจิตที่จะไปนั้นมีกุศลและอกุศลเป็นเข็มทิศทางเดินเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติผู้สนใจหรือผู้รับผิดชอบตนเองจึงต้องมีความมั่นใจใฝ่เข็มทิศทางเดินอันดีงามได้แก่ศีลธรรมซึ่งจะเป็นเครื่องพยุงเราให้ไปสู่สถานที่ดีคติที่งามนี่คือผู้รับผิดชอบเราธรรมชาตินี้เป็นเครื่องสนับสนุนเราและสมกับความรับผิดชอบเราส่วนบาปอกุศลนั้นเป็นไผ่มีมากมีน้อยก็คอยรังแกรังควานคอยเหยียบย่ำทำลายเราอยู่เสมอปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงทรงติเตียนและแนะนำสั่งสอนให้รู้โทษของมันหาอุบายวิธีแก้ไขออกโดยลำดับอย่าได้มีสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาเกี่ยวพันกับจิตใจของเราซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากนี้เลยคุณค่าของจิตเมื่อปฏิบัติสัมผัสกับธรรมแล้วจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากคุณค่าของจิตกับคุณค่าของธรรมเมื่อเข้าถึงกันอย่างแนบสนิทแล้วเป็นอันเดียวกันธรรมกับจิตจึงแยกกันไม่ออกจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตเมื่อถึงขั้นสุดยอดแล้วเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติต่อจิตการรักษาธรรมก็คือการรักษาจิตการแก้จิตต่างๆที่เห็นเป็นของไม่ดีไม่งามก็คือการชำระล้างสิ่งสกปรกโสมมออกจากจิตใจของตน ราะฉะนั้นการนับถือพุทธศาสนาจึงเรียกว่าเป็นการนับถือหรือรักษาตนโดยชอบธรรมศาสนาเป็นของกลางคือพระโอวาทคำสั่งสอนนั้นเป็นแนวทางที่บอกไว้สำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติจะได้ดำเนินตามนี่เป็นฝ่ายเหตุฝ่ายผลคือความสุขความสบายอันจะพึงได้รับจากการปฏิบัติถูกต้องดีงามนั้นโดยลำดับจนถึงจุดหมายปลายทางพระพุทธเจ้าไม่ทรงแบ่งสรรปันส่วนอะไรจากพุทธบริษัทที่ปฏิบัติตามพระโอวาทคำสั่งสอนของพระองค์เจ้าเลยเฉพาะพระองค์เองมีความสมบูรณ์พูนผลเต็มที่แล้วเรียกว่าบรมสุขไม่มีอันใดจะขาดจะเกินบกพร่องในพระทัยที่บริสุทธิ์เป็นส่วนแล้วนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องมาแยกแบ่งสรรปันส่วนออกจากพุทธบริษัททั้งหลายศาสนาจึงเป็นของกลางวางไว้ด้วยพระเมตตาล้นล้วนไม่มีอันใดเกี่ยวปนโลกามิตรใดๆผลจะพึงได้รับตอบแทนพระองค์ไม่มีประทานไว้ให้แต่โลกด้วยความบริสุทธิ์พระทัยและพระเมตตาเท่านั้นเราผู้ที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาอันเป็นคำสอนที่เรียกว่าสวัสขาตธรรมซึ่งพระองค์ท่านตรัสไว้ชอบแล้วและเป็นนิยานิกธรรมนำสัตว์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบให้พ้นจากอุปสรรคเครื่องกีดขวางหรือกองทุกข์ไปได้โดยลำดับจนมาทั้งถึงยมปนิพพานเราจึงควรภาคภูมิใจในพระโอวาทนี้และภาคภูมิใจในการปฏิบัติตนเองเพื่อจะได้เลื่อนฐานะจากความเป็นอยู่ที่ไม่พึงปรารถนาอันมีอยู่ภายในจิตใจของตนนี้ให้ขึ้นไปเป็นลำดับสมกับศาสนธรรมเป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดชำระล้างสิ่งที่สกปรกให้กลายเป็นของสะอาดไปตามๆกันจิตใจพร้อมที่จะรับเสมอในทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องแต่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเลือกเฟ้นว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรสิ่งไม่ควรแม้จะมีความรักชอบก็ต้องฝืนใจแก้ไขดัดแปลงกันไปสิ่งที่ไม่รักชอบแต่เป็นธรรมแต่เป็นของดีก็ต้องฝืนจิตฝืนใจบังคับบัญชาตนเองให้ดำเนินไปตามสิ่งที่ถูกต้องดีงามนั้นผลจะพึงได้รับเป็นที่พึงพอใจเช่นเดียวกับเราทำงานไม่ใช่จะมีความขยันหมั่นเพียรกับงานตลอดไปบางครั้งเกิดความขี้เกียจอ่อนแอมีมากมายแต่เหตุผลบังคับว่าต้องทำเพราะผลจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ทำตามเหตุผลนั้นผลที่พึงได้รับก็เป็นที่พอใจนี่การปฏิบัติศาสนธรรมก็เป็นเช่นนั้นบางครั้งบางคราวมีความท้อแท้อ่อนแอตำหนิติเตียนตนในทางที่ไม่ถูกซึ่งเป็นการเหยียบย่ำทำลายตนลงอีกมากมายก็มีเพราะความรู้เท่าไม่ถึงตาแล้วเมื่อเราเป็นผู้มีเหตุผลและหนักในเหตุผลอยู่แล้วก็นำเหตุผลนั้นมาแก้ไขดัดแปลงความคิดที่ไม่ดีนี้ให้ห่างเหินออกไปจากตัวเองแล้วดำเนินตามหลักธรรมหลักเหตุผลนั้นผลที่พึงได้รับก็เป็นที่พอใจธรรมดาจิตใจเราที่มีกิเลสอยู่ภายในตัวนั้นก็ต้องเป็นเหมือนนักโทษต้องถูกบังคับถูกกดขี่ถูกฝึกฝนทรมานถูกเคลื่อนถูกตีถูกเนี่ยการข้ามสอนรุด่าว่ากล่าวหนักเบาเป็นธรรมดาถ้าจะปล่อยให้เป็นตามลำพังของนักโทษมันก็ไม่ได้งานมีนักโทษเต็มเรือนจำก็กินข้าวหลวงเสียข้าวหลวงเปล่าๆผลดีพึงได้รับก็ไม่มีเพราะฉะนั้นผู้คุมต้องบังคับบัญชาให้ทำการงานเพื่อเป็นการตอบแทนสิ่งที่เสียไปนี่กิเลสตัณหาอาสวะมันเป็นนักเหมือนนักโทษนั่นแหละของไม่ดีมันครอบงำจิตมันทำให้เราเป็นนักโทษอันใดที่จะเป็นสิ่งดีงามมันไม่อยากให้ทำสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อความโศกโศกโสมมเป็นไปเพื่อความทุกข์ยากลำบากกิเลสมันเป็นของโศกโศกอยู่แล้วมันก็ชอบอยากให้เราดำเนินตามในทางไปในทางนั้นแต่หลักธรรมท่านไม่นิยมท่านไม่ยินยอมท่านไม่เป็นไปด้วยเราผู้นับถือหลักธรรมหลักศาสนาก็ต้องฝืนกิเลสการฝืนกิเลสจึงเป็นเหมือนกับการทรมานกัน การทรมานกันก็ถือเราเป็นสนามรบเราก็ต้องมีความลำบากลำบนเป็นธรรมดาในการฝ่าฝืนหรือรบกับกิเลสทรมานกิเลสเพราะกิเลสอยู่กับใจเราธรรมก็อยู่กับใจเราการแก้กิเลสก็แก้ที่หัวใจเราการประพฤติธรรมก็ประพฤติที่หัวใจเราหัวใจเราทั้งดวงและเราทั้งคนจึงเป็นสนามรบระหว่างธรรมกับกิเลสสู้กันธรรมต้องได้รับความลำบากเป็นธรรมดาบางทีนั่งนานเนี่ยมันก็เกี่ยวกับท่าขับขันต้องเจ็บต้องปวดนั่นปวดนี้จิตใจอยากจะคิดไปตามอำเภอใจก็คิดไม่ได้ต้องถูกบังคับบัญชาแก้ไขกันด้วยเหตุด้วยผลนี่ก็ต้องเป็นความทุกข์ความลำบากแต่ละอย่างละอย่างความลำบากเหล่านี้เป็นความลำบากเพื่อผลอันดีจึงไม่ถือเป็นอุปสรรคจึงไม่ถือเป็นสิ่งที่น่าท้อถอยอ่อนแอในขณะเดียวกันควรถือเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจซึ่งคนอื่นเขาไม่สามารถทำได้เหมือนอย่างเรานี่ก็มีแยะแต่เรายังมาฝึกมาผลทรมานตนเองดังที่เราทั้งหลายได้มาอยู่ในสถานที่เช่นนี้และความเพ็ญอยู่ในนี้โลกที่เขานับถือที่เขานิยมกันมาเป็นความเจริญของเขาแล้วเขาจะเห็นว่าสถานที่นี้เป็นสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้คนที่มาประพฤติปฏิบัติอยู่ที่นี้ก็กลายเป็นคนที่หาคุณค่าหาราคาไม่ได้เช่นเดียวกันตามความนิยมของโลกอันเป็นเรื่องของกิเลสแต่เรื่องของธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่สูงส่งที่สุดสำหรับผู้บำเพ็ญตนในสถานที่อันเหมาะสมตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้และการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมตามหลักธรรมที่สอนไว้เช่นเดียวกันดังที่เราทั้งหลายมาฝึกฝนทรมานอดนอนผ่อนอาหารทรมานกายทรมานจิตใจของตนเพื่อธรรมนี้เป็นทางที่ถูกต้องดีงามและเป็นงานที่มีคุณค่ามากตัวของเราเองก็เป็นผู้มีคุณค่าจิตใจคิดแต่ออกแต่ว่าแต่ละวาระหนึ่งหนึ่งนั้นเป็นไปด้วยอัดด้วยทำจึงเป็นวาระของจิตที่คิดออกด้วยความเป็นของมีคุณค่าการทำคุณงามความดีมันก็ขึ้นอยู่กับอุปนิสัยเหมือนกันถ้านิสัยไม่ดีมันไม่อยากทำฝืนยิ่งกว่าเราจูงหมาใส่ขนด้วยซ้ำเราไม่เคยเห็นนี่เหลือจูงหมาใส่ขนหมามันจะตากขนเมื่อไหร่จูงใส่ขนทั้งร้องทั้งวิ่งทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปหมดอาการของสุนัขที่มันไม่อยากจะตากขนนี่จิตใจของเราที่ฝืนแต่ทำนั้นก็เป็นเช่นนั้นการทำนั้นเป็นเหมือนกับฝนเนี่ยมันก็เป็นเครื่องทรมานตัวเองเปียกแฉะหนาวสั่นไปหมดนี่ไม่อยากทำแต่ผู้มีนิสัยในอยู่ภายในจิตใจแล้วมีความกระหยิ่มในการพึ่งปฏิบัติเอายากก็ทนลำบากก็พอใจขอให้ได้บำเพ็ญคุณงามความดีตามความชอบใจตามความต้องการของตนก็แล้วกันเกิดมาในโลกอันนี้เราได้เห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดีชั่วเราได้เห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจของเราแล้วทุกสิ่งส่วนหลักธรรมะที่นักปราชญ์ผู้เลิศโลกท่านสอนไว้เรายังไม่เห็นประจักษ์ภายในจิตใจของเราและนักปราชญ์เหล่านั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ 100% ไม่ใช่เป็นผู้หลอกลวงโกหกเหมือนอย่างโลกทั่วไปเราขอน้อมกายถวายชีวิตต่อท่านด้วยคำว่าพุทธังธัมมังสังฆังคฉามินี้ประการหนึ่งด้วยการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระเจ้าเพื่อบูชาท่านด้วยการปฏิบัตินี้ประการหนึ่งจึงชื่อว่าอัตภาพร่างกายจิตใจของเราเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากได้บำเพ็ญเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ด้วยทางจิตใจและด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราชื่อว่าเรามีชีวิตที่มีคุณค่ามีศาสดาเป็นผู้ครองจิตใจของเราแทนที่จะกิเลสจะครองจิตใจไปโดยลำดับกลับเป็นเรื่องธรรมมาครองจิตใจของเราจึงผิดกับคนทั้งหลายอยู่มากไม่น้อยเมื่อเราคิดมาถึงการพุทธปฏิบัติของเราดังที่ดำเนินอยู่เวลานี้กับคิดในโลกทั่วไปซึ่งหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เลยนั้นเราจะเห็นว่าเราได้เปรียบโลกทั้งหลายอยู่มากมายคำว่าความสงบของใจความสุขของใจที่เกิดขึ้นจากการพุทธปฏิบัติโลกที่ไม่เคยรู้ก็เห็นไม่เคยสนใจนั้นมีจำนวนมากทีเดียวถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เห็นจะถึง 99% เรานับเอาแต่ข้อมนุษย์ทั่วโลกกับมนุษย์ผู้ไปพูดปฏิบัติธรรม 99% คงจะเป็นเรื่องทั่วโลก ส่วน 1% ก็หมายถึงผู้สนใจพุทธศาสนาและปฏิบัติตนจนปรากฏผลเป็นที่เยือกเย็นภายในจิตใจมีจำนวนน้อยมากแล้วเราก็นับเข้าในจำนวน 1% นี้จึงจัดว่าเราเป็นผู้มีอำนาจวาสนาพอสมควรแล้วจึงควรภาคภูมิจิตใจของตนและประพฤติปฏิบัติเรื่อยไปตายเมื่อไรก็ตายเถอะป่าช้าของเรามีอยู่ทุกแห่งทุกคนอยู่ในสกลนกายนี่แหละถ้าอยู่ที่ไหนตายอยู่ที่สกลนกายแตกที่สกลนกายไม่ได้หมายป่าช้าแต่หมายถึงสกลนกายด้วยกันทั้งนั้นเราจึงไม่ควรที่ตกวิจารณ์ทั้งสถานที่อยู่ที่เกิดที่เป็นที่ตายที่ไหนๆทั้งหมดที่นอกไปจากกายนี้การพิจารณาก็ให้รู้แจ้งเรื่องป่าช้าอันนี้ประจักษ์ใจการรู้แจ้งประจักษ์ป่าช้าคือความตายว่ามันอยู่ในสกลนกายนี้โดยชัดเจนด้วยปัญญาแล้วก็หายสงสัยยังอยู่ก็ทราบชัดเจนตายก็ทราบว่าจะต้องที่นี่เป็นที่ตายให้เห็นประจักษ์ด้วยสติปัญญาของเรานี้เป็นผู้มีความเยือกเย็นไม่สงสัยไม่คาดโน้นคาดนี้อันเป็นการก่อกวนจิตใจตนให้ยุ่งเปล่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้ความจริงเมื่อต่างอันต่างเป็นความจริงอยู่ตามปกติของเขาแล้วและตนก็รู้ความจริงตามหลักธรรมชาติที่เป็นความจริงอยู่แล้วนั้นความยุ่งเหยิงวุ่นวายหรือความกังวลทั้งหลายอันเป็นเรื่องของความกดข่มจิตใจก็ค่อยเบาบางลงไปโดยลำดับนี้ครับอยู่ที่ไหนก็สุขะโตนั่งอยู่ก็สุขะโตเดินยืนนั่งนอนก็สุขะโตเป็นอยู่ก็สุขะโตตายแล้วจะหาทุกข์มาหยุดขั้นได้ยังไงเพราะเราไม่ได้สร้างทุกข์สร้างแต่ความดีสร้างแต่สติปัญญาเพื่อความรู้เท่าทันกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งหลายนี่แหละคือการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนสมกับความรับผิดชอบผิดชอบตนทั้งที่เป็นมาแล้วทั้งที่เป็นที่ปัจจุบันนี้และทั้งที่เป็นไปข้างหน้าเราจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเราตลอดไปการรับผิดชอบโดยการประพฤติปฏิบัติดีนี้เป็นการรับผิดชอบที่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้ท่านจึงขอให้อุตส่าห์พยายามด้วยกันจนกระทั่งชีวิตหาไม่แล้วเป็นความจำเป็นด้วยกันจึงขอยุติการแสดงเพียงเท่านี้ เธอบอกว่าระหว่างที่ปฏิบัตินี้เธ อมองเห็นตัวของเธอเป็นสัตว์ต่างๆแต่ละขั้นแต่ละขั้นในรูปของสัตว์เช่นที่กล่าวมาก็มีที่กล่าวมีสุนัขแล้วก็มีกบและครั้งหลังที่สุดนี่ก็เป็นช้างนะบอกว่าครั้งหลังนี่พอเจอตัวเป็นช้างก็มองกราบท่านน ะ ก็กราบก็มีไปกราบท่านไปนะในรูปของช้าง กราบช้างเหรอ กราบท่านเป็นตัวคุณเจนที่เป็นช้างค่ะแล้วก็กราบท่านไปนะ กราบอาจารย์เนี่ย ท่านบอกว่าฝันท่านบอกว่านอนเห็นแต่ตนเป็นสัตว์แต่ว่าชนิดนี้ก็เป็นสัตว์ที่ดีเลยค่ะเพราะว่าถึงแม้ไม่เป็นเหยียดเย็นใครนะคะเป็นสัตว์ที่เรียบร้อยถึงแม้เป็นกบก็เป็นกบที่เรียบร้อย พอนาเห็นแล้วนั้นเหรอ เขาบอกว่ามันเหมือนอย่างกับเหมือนอย่างกับอยู่ในใจจะกระเห็นก็เป็นโฟมเป็นรูปร่างนั่นเองฉันก็ถามเหมือนกันว่าเห็นออกมาเลยหรือบอกว่าเห็นในเข้าใจว่าใช้คำว่ามโนภาพใช่ไหม เป็นคำถามด้วยนี่เป็นเล่าฟังหรือเป็นคำถาม ถามแล้วก็เธออยากจะทราบมีความหมายบ้างไห ม หรือการปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติได้ผลอย่างไร แล้วเวลาตอบแล้วคุณเจนจะทราบได้ไง เจนจะตอบให้คุณทราบนะครับก็บอกเธออยากจะถามไม่กล้าเช่นก็เลยอาสาจะถามให ้ไม่เห็นกล้าถามเราก็ไม่กล้าตอบเราขี้เกียจ ก็ถามกลัวเดี๋ยวถ้าเกิด จะกลัวจะดุนะอะไรการนี่ก็เหมือนเสือตัวนึง เธอไม่ทราบว่ามันจะเหมาะสมไม่เหมาะสมใช่ไ หมเนาะหนุ่มที่กอาจารย์จะไม่เหมาะอะไรดูกระดูกเวลาจะดูมันเหมาะไม่เหมาะมันดูได้ใช่ไหมเดินอะไรก็เสือเราที่เขียนก็เหมาะไม่ตอบที่เขียนเนี่ยก็ยังเห็นคือว่าเหมาะ ขัดชนิดไหนก็ตามเราเมื่อเป็นมโนภาพเราก็เห็นอยู่แล้วนี่ทั้งหมดเอามาเทียบที่พิจารณาเพราะเรื่องของนี้กับเรื่องของเรามันผิดกันที่ตรงไหนก็คือสัตว์นั่นเองเป็นแต่เรื่องของความรู้มันกว้างแคบต่างกันหรือตื้นหรือละเอียดต่างกันนั้นเรื่องวัฏจักรคือความหมุนเวียนเขาก็หมุนไปแบบของเขาเราก็หมุนมาแบบของเราแน่พระพี่นายนั้นพี่พระพี่นายเป็นธรรมเวลานี้เราหมุนมาแบบของเราเขาหมุนแบบของเขาแต่ก็อยู่ในวงของวัฏจักรเป็นผู้เดินในวัฏจักรด้วยกันนะนี่จำเป็นจะต้องอาศัยภาพนั้นมาถามเป็นปัญหาเอาภาพจากความคิดธรรมดาหรือเอาภาพที่เรามองเห็นในที่ทั่วไปธรรมดาเอามาพิจารณามันก็ได้ความอย่างเดียวกันเข้าใจเลยนี่เข้าใจหรือยังนั่นเองคือไม่อยากจะตอบคุณอะเคยอธิบายให้ฟังหลายคนครั้งหนึ่งรู้ก็ไม่ค่อยจะได้ผ่านครั้งที่สองครั้งที่สามมันจะได้